Fundi mitambo ni Odrine Ndaicheza. Ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa jamhuri imesimamisha chombo cha habari ikiriho kinachopatikana kwenye mtandao. Imesemwa katika barua iliyosainiwa Jumaa hii na mwendesha mashtaka wa jamhuri Silvestre Nyandwi. Asilimia 90 ya majanga ya asili yanayotokea nchini Burundi yanahusiana na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa kama ilivyoonyeshwa na utafiti. Kamishna mkuu wa polisi aliyejiome Bunyoni anabaini kuwa ili kupunguza hatari ya majanga, jitihada za pamoja za wadau wote wanaohusika na ulinzi wa mazingira pamoja na kuheshimu sheria za kukinga mabadiliko ya hali ya hewa ni muhimu zaidi. Na mwanamama Louise Mushikiwabo, raia kutoka nchi jirani ya Rwanda, ndiye ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa jumuiya ya nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa. Haya na mengine ni katika taarifa ya habari. Kwa mara nyingine tena, karibuni. Isanganiro. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa jamhuri imesimamisha chombo cha habari ikiriho kinachopatikana kwenye mtandao kwa muda usiofahamika. Imesemwa katika barua iliyosainiwa Jumaa hii na mwendesha mashtaka wa jamhuri Silvestre Nyandwi, barua iliyoandikiwa mkurugenzi wa ikiriho. Pia inafahamisha kwamba hatua hii inachukuliwa ndani ya mfumo wa uchunguzi wa faili iliyo wazi kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa jamhuri, na kwamba mhalifu wa hatua hii atajihusisha na mashtaka ya jinai. Mkutano wa wanahabari ambao ulikuwa uliandaliwa kufanywa leo Ijumaa na mbunge Fabien Banchijanino haukuwepo. Mbunge huu anaeleza kwamba polisi imeamkia nyumbani kwake ili kuzuia yote yule ambaye anahitaji kuingia. Fabien Banchijanino anasema kwamba nia yake ilikuwa ni kufahamisha kwamba kuna wafungwa ambao bado wako gerezani licha wanastahili kuachiwa huru. Mbunge huu anaomba mahakama kufanya kazi yake ili wanaostahili kuwa huru wote kumradhi watoke gerezani. Hebu tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Moise Misago. Mkuu wa kituo cha polisi mtaani Ngagara kaniambia kuwa kaagizwa na kiongozi wa mtaa Ngagara kuwa hakuna anaruhusiwa kuingia uani kwangu. Nikamuuliza kwa kiasi cha muda gani na sababu. Akasema kuwa hana la kusema na kuwa ni amri alopewa hivyo. Nilipokwenda bungeni, mmoja kati ya walinda usalama nilisikia akisema kuwa haingeliwezekana niseme ninayoyataka. Ningelisema kuwa kuna mahabusu ambao wanazuiliwa ili hali hawastahili kufungwa. Nikusema kuna mahabusu waliokatiwa kesi na mahakama toka mahakama kuu ila hawajaachiwa huru. Kuna wengine ambao wamepasi miaka miwili mitatu gerezani ambao bado kuachiwa huru. Kuna kundi lingine la tatu ni mahabusu ambao walinufaika na msamaha wa raisi ambao bado kuachiwa huru. Nilikuwa nimependa nyie wanahabari msaidie ili hao mahabusu ndugu zao wawatetei. Niliuliza muda mrefu bungeni, hata waziri alipokuwepo nilimpa hata orodha nilizokuwa nazo, lakini miongoni mwao wachache takriban 30 waliachiwa huru. Nashukuru kwa hilo. Wote ni takriban 120, ila wote kwenye orodha wanakaribia 400. Utashi upo, ila nimetaka mnamo mwezi mmoja niwe na orodha zao na faili zao. Vyombo vya sheria vinafanya kazi yake, lakini inakawia. Kuna utashi naona. Huu alikuwa ni mbunge Fabien Banchijanino ambaye alikitafsiriwa na Moise Misago. Na katika ukurasa wa usalama, kuliokotwa maiti ya mtu mmoja mtani Bwiza kwenye barabara ya 7 namba 37 alfajiri ya hii Jumaa. Habari kutoka polisi zaeleza kuwa bwana huu alikuwa akijulikana kwa jina la Christophe Ndaikengurukie, mzaliwa wa kijiji Mehe, mtaa wa Bugarama, tarafani Mramvya. Mwili wake uliokotwa majira ya saa 10 na alikuwa kikaa kwenye barabara hilo la 7 nambari 47. Msemaji wa wizara ya usalama alifahamisha kwamba bwana huyo alikuwa akitokea kwenye night club maarufu Escotis, pia kwamba mwili wake haukudhihirisha ishara yoyote ya mauaji. Asilimia 90 ya majanga ya asili yanayotokea Burundi yanahusiana na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa kama ilivyoonyeshwa na utafiti. Hivyo ndivyo waziri wa usalama na usimamizi wa maafa anasema katika taarifa iliyotolewa Ijumaa hii kwa mkia kesho tarehe 13 Oktoba, siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za maafa. Kamishna mkuu wa polisi aliyejiome Bunyoni anabaini kuwa ili kupunguza hatari ya majanga, jitihada za pamoja za wadau wote wanaohusika na ulinzi wa mazingira pamoja na kuheshimu sheria za kukinga mabadiliko ya hali ya hewa ni muhimu zaidi. Hebu tumsikilize anatafsiriwa na Eric Nduwayo. Ikivugo cy'umwaka ni iki tugabanije? Kauli mbiu ya mwaka huu ni baada ya kupunguza madhara ya maafa zinazosakama watu na vitu, ni dhahiri kuwa maendeleo yatadumu. Kusherehekea sikukuu hii ni muda mwafaka kutazama hatua tuliyoipiga kwa kujiepusha na maafa na kusaidia walioguswa na maafa hayo. Maafa hayo yana madhara kwa raia hata kwa nchi. Mfano ni mafuriko na mporomoko ya kila mwaka wakati wa masika, haswa katika jimbo la Imbo pamoja na milima ya Mirgwa. Hayo yanajitokeza wakati nchi yetu ina sheria nzuri kama sheria kuhusu mazingira, sheria kuhusu maji, sheria kuhusu misitu. Ili kupunguza madhara inabidi sheria hizo zizingatiwe na walengwa. Ndio maana Wizara ya Usalama na Kukinga Maafa kutokana na taswira za Umoja wa Mataifa na kutokana na mpango wa kitaifa wa maendeleo wa mwaka 2018 hadi 2027, wizara inajikubalisha kuwakusanya walengwa wote ili kutazamia pamoja jinsi sheria kuhusu mazingira zinaweza kutekelezwa kwa lengo la kupunguza madhara ya maafa yanayosakama watu na vitu. Kugabanya ingaruka zibiza zibangamira abantu n'ivyabo. Na huo alikuwa ni waziri Alain Guillaume Bunyoni. Itafahamika kwamba sherehe za sikukuu hiyo ya kimataifa nchini Burundi zimeahirishwa hadi tarehe 19 mwezi huu wa Oktoba, kwa sababu kesho tarehe 13 Oktoba siku hiyo ya kimataifa imeambatana na tarehe ya kumbukumbu ya miaka 57 ya mauaji ya shujaa wa kitaifa ambaye ni mwanamfalme Louis Rwagasore. Hebu tupumzike kidogo na tuendelee na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni saa 7:27. Sasa tujielekeze huko mkoani Gitega, ambapo naibu kiongozi wa fuko la mikopo ya ujenzi wa nyumba kwa walimu asema kuwa fuko hilo hivi punde litarudi kutoa mikopo kwa walimu. Ama walimu 1000 ndio watapata mikopo kabla ya mwezi Desemba ujao kumalizika, wakati ambapo fuko hilo la shutumiwa kutumia mjuano katika kutoa mikopo ya ujenzi. Naibu kiongozi wa fuko lenyewe ahidi kwamba tangu sasa kazi zitaendeshwa hadharani. Ni habari ya mwenzetu Gerard Nibigira akiwapo mkoani Gitega. Naibu kiongozi wa fuko la mikopo ya ujenzi wa nyumba za walimu bwana Victor Ndabaniwe afahamisha kuwa walimu 1000 ndio wanatarajiwa kupewa mikopo ya ujenzi wa nyumba kabla ya mwezi Desemba ujao kumalizika. Mkopo mkubwa mwalimu awezapata hauzidi milioni 15 sarafu za Burundi zinazolipwa katika miaka 15. Aendelea kuwa tangu fuko hilo lianzishwe mwaka wa 2008 lilikabiliwa na matatizo kemkem ya ukosefu wa pesa, lakini kwamba tangu sasa mambo yataboreka. Sababu za uboreshwaji wa mambo anaeleza kwamba ni kamati tendaji ya awali ya fuko hilo iliyokuwa ya mpito. Ama kwa sasa abaini kwamba katika mkutano wa siku 4 ulioendeshwa mjini Gitega wanamemba wa kamati tendaji kamili waliteuliwa. Wanamemba hao waundwa na wawakilishi wa serikali 4 pamoja na wawakilishi wa vyama vya walimu 6. Wakati ambapo fuko hilo lashutumiwa na baadhi ya walimu kwamba linatumia mjuano katika kutoa mikopo, bwana Victor Ndabaniwe asema kwamba hivi kazi zitaendeshewa hadharani. Pia usawa wa mikoa utashikiliwa ili pasiwe mikoa itapata mikopo hapa mikoa mingine ikikosa. Aidha, walimu 2000 ndio walikwisha hudumiwa na fuko hilo kimikopo ya ujenzi wa nyumba, ambapo walimu wana memba wa fuko hilo ni takriban 10,000 na walimu wote kwa jumla nchini kote ni takriban 78,000, hapa baadhi yao wakiomba mikopo ya ujenzi katika benki nyingine. Kutoka Jirani Bigira, Radio Sanganiro. Shukrani kwako Jirani Bigira kutoka huko mkoa ni Gitega. Na kama nilivyowafahamisha katika mtasari wa habari, mwanamama Louise Mushikiwabo raia kutoka nchi jirani ya Rwanda ndiye ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa jumuiya ya nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa. Louise Mushikiwabo ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Rwanda amechukua nafasi ya mwanamama Michael Jean kutoka nchi ya Canada. Na katika ukurasa wa habari za michezo, timu ya taifa ya soka Intamba Murugamba itachuana na timu ya taifa ya Mali Les Aigles du Mali Ijumaa hii majira ya saa 3 siku za hapa nyumbani. Mchuano huo utalindima kwenye dimba la 26 Mars jijini Bamako nchini Mali, ikiwa ni katika jitihada za kusaka tiketi kwa nchi zitakazo shiriki kinyanganyiro cha kombe la Afrika mwaka ujao nchini Kamerune. Mchuano wa kwanza Burundi lifanyikiwa kuicharaza Sudani ya Kusini mabao 3-2, na mechi ya pili Burundi karidhika kutoka sare ya mabao 1-1 na timu ya taifa ya Gabon. Mtanangi wa marudio baina ya Burundi na Mali umepangiliwa kuchezeka saa 9 siku ya Jumanne wiki ijayo kwenye uwanja wa Manafame Louis Rwagasore. Na hivi punde tu habari za uko genini. Habari za kimataifa. Tume huru ya uchaguzi nchini DRC, seni na wagombea upinzani bado hajakubaliana kuhusu mfumo wa uchaguzi utakaotumiwa katika uchaguzi wa Desemba 23. Watu zaidi ya 16 wamefariki dunia katika maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa Uganda wilayani Bududa. Mkutano wa viongozi wa jumuiya na kumradhi watu zaidi ya 16 wamefariki dunia katika mporomoko wa ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa Uganda wilayani Bududa. Mengi zaidi na mwenzetu Erike Nduayo. Nchini Uganda ni kuwa watu zaidi ya 16 wamefariki dunia katika mporomoko wa ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa Uganda. Maafisa wanataja kuwa ni maporomoko makubwa na hatari kuwahi kushuhudiwa nchini Uganda. Msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Uganda, Irene Nakasita, amesema maji yaliendelea kuongezeka wakati ikinyesha mvua hiyo kubwa, huwa kiongeza kuwa huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Kwa mujibu wa Radio France RFI, taarifa fupi ya Irene Nakasita imesema kuwa kuna hali ya wasiwasi mkubwa katika wilaya mzima ya Bududa wakati huu wa mvua. Nchini DRC ni kuwa tume huru ya uchaguzi na upinzani bado hawajakubaliana kuhusu mfumo mpya wa uchaguzi utakaotumiwa wakati ya uchaguzi wa Disemba 23. Hata tume ya kiufundi nayo takiwa kuwezesha mazungumzo kati ya wagombea na tume huru ya uchaguzi seni bado haijawekwa. Kwa mujibu wa Radio ya Faransa RFI, wakati huo huo viongozi wapinzani siku ya Alhamisi wiki hii waliwataka wafuasi wao kuandamana tarehe 26 Oktoba mwaka huu kupinga katukatu matumizi ya mashini za kupigia kura na kuomba uchapishwaji wa kadi za kupigia kura kati ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 23 Disemba. Tumalizie haya, ndugu wasikilizaji, basi ni kwa habari hizo zinazojiri kwa ugenini ambapo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari, na tuwashukuru nyote ambao mmeweza kutusikiliza. Nishukuru pia fundi mitambo Odrine Ndaikeza, msomaji Didier Nzimani. Natakia basi mchana mwema, kwa elini.